Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 października, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Akcja ratunkowa w Starym Grabiążu w Zachodniopomorskiem pod gruzami w opuszczonej gorzelni Może być człowiek. Obronił pracę, ale tytułu doktora nie dostał. Jest decyzja Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Marka Goliszewskiego. Programy dla dzieci bez reklam niezdrowej żywności i napojów gazowanych. Umowę podpisało 7 największych polskich stacji telewizyjnych. 150 strażaków wciąż szuka mężczyzny, który prawdopodobnie znajduje się pod gruzami stropu gorzelni w Starym Grabiążu w Zachodniopomorskiem. Budynek nie był używany, a zaginiony mieszkaniec pobliskiego Starego Chwalimia wydobywał stamtąd złom. Zaginięcie zgłosiła jego rodzina. Akcja poszukiwawcza trwa od kilkunastu godzin, informuje Zbigniew Kwiatkowski ze szczecińskiej straży. Prowadzony został pies na gruzowisko w celu podjęcia jakiegoś śladu dodatkowego, żeby uszczegółowić naszą pracę. To jest przede wszystkim ręczne wynoszenie gruzu, gdyż nie ma możliwości wprowadzenia do budynku sprzętu ciężkiego. Nie możemy używać nawet młotów pneumatycznych do rozbijania większych elementów, gdyż budynek jest mało stabilny. Strażacy deklarują, że akcje będą prowadzić do skutku. Może się zakończyć za pół godziny, gdy dotrzemy do człowieka żywego lub no niestety martwego, a może i trwać do jutra, do godzin wieczornych, jeżeli będzie trzeba całe pomieszczenie opróżnić z gruzu. Na miejscu pracują strażacy ze Szczecina, Gdańska, Bydgoszczy i Bornego Sulinowa, a także ochotnicy. Marek Goliszewski jednak bez tytułu doktora nauk ekonomicznych, szefowi Business Center Club, nie przyznała go Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. To dlatego, że wątpliwości budziły powiązania Goliszewskiego z jego promotorem, profesorem Andrzejem Zawiślakiem, i to, że szef BCC zasiada w Radzie Biznesu przy Wydziale Zarządzania. Pracę doktorską, wpływ sposobu organizacji dialogu społecznego na efekty gospodarcze Marek Goliszewski obronił w czerwcu, ale ostatecznie o przyznaniu mu tytułu doktora musiała jeszcze zdecydować Rada Wydziału. Jak poinformowała rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego Anna Korzekwa, podczas dzisiejszego posiedzenia za nadaniem tytułu doktora szefowi BCC głosowały 3 osoby. Przeciwko było 26, 4 wstrzymały się od głosu. Krakowskie lotnisko znowu we mgle. W tej chwili widoczność w Balicach nie przekracza 100 metrów. By starty i lądowania mogły się odbywać, musi być przynajmniej 5 razy większa. Ostatni samolot wystartował kwadrans przed 17. Kilka maszyn zostało przekierowanych do Katowic. Kilka lotów odwołano. Wszystko wskazuje na to, że krakowskie lotnisko nie przyjmie już dziś żadnego samolotu. Problemy z mgłą krakowskie Balice mają od niedzieli. Prognozy na jutro też nie są optymistyczne. Audycjom dla dzieci nie będą towarzyszyły reklamy niezdrowej żywności, chipsów, czekolady czy napojów gazowanych. Porozumienie w tej sprawie podpisało 7 największych nadawców programów telewizyjnych w Polsce. Chodzi o spoty kierowane do odbiorców do 12 roku życia, a zmiany wejdą w życie 1 stycznia, wyjaśnia szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak. Musi to być audycja dla dzieci, która jest nadawana do godziny 20, zresztą po godzinie 20 takich audycji praktycznie nie ma. Nie będzie reklam, nie będzie pokusy. No ale jak będziecie na przykład z synem oglądać mecz, to tam będą te chipsy, bo to już nie jest program dla dzieci. Właśnie duża rola rodziców na tym polega, żeby tłumaczyć dzieciom. Mamy nadzieję, że doprowadzimy do tego, że dzieci poniżej roku 12. Andrzej Gartner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Będą szczególnie chronione, bo faktycznie należy je traktować jako konsumentów nie w pełni świadomych swoich wyborów. Zgodnie z porozumieniem nadawcy będą wymagać od reklamodawców pisemnych oświadczeń o zgodności reklamowanego produktu z kryteriami żywieniowymi. Reklamy żywności, do których nie zostaną złożone takie oświadczenia, nie będą reklamowane przy audycjach dla dzieci. Wielka brytyjska sieć supermarketów Tesco przyznała, że w jej sprawie śledztwo prowadzi biuro do spraw poważnych przestępstw finansowych. Szczegółów nie ujawniono, ale wiadomo, że chodzi o kreatywną księgowość. Nie ma ona jednak wpływu na ceny w sklepach sieci. Stracić mogli za to posiadacze jej akcji. Tesco popadło w tarapaty w związku z wysoce nieścisłą rachunkowością. Wykazywała ona zyski przesadzone aż o 263 miliony funtów. Według Financial Timesa było to efektem wliczania z góry zysków z promocji i z dyskontowych umów z dostawcami, a odkładania rozrachunku kosztów. Fałszywy obraz kondycji finansowej firmy mógł mieć wpływ na jej notowania giełdowe i poważnie mylić inwestorów. W efekcie tego skandalu zawieszono już 8 dyrektorów, a prezes firmy, Sir Richard Broadbent, zapowiedział swoją dymisję na początku przyszłego roku. W ciągu 12 miesięcy akcje Tesco straciły ponad połowę swojej wartości, a ten spadek uległ przyspieszeniu po ujawnieniu skandalu. Nie odbija się to jednak na codziennej działalności handlowej, ani na cenach, jakie płacą klienci supermarketów. Dotychczas dochodzenia w sprawie Tesco prowadził brytyjski zarząd standardów finansowych, instytucja kontroli rynków. Obecne śledztwo kryminalne może potrwać lata i teoretycznie oznaczać wyroki więzienia dla odpowiedzialnych za mylącą rachunkowość. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe przygotowała i przedstawi Monika Sułkowska. Race to London trwa, ale Polaka w wyścigu o kończący sezon tenisistów turniej Masters mamy już na mecie. Łukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt zagrają w listopadzie w Londynie w turnieju deblowym. Udział polsko-szwedzkiej pary w londyńskim Mastersie stał się możliwy dzięki przegranej debla Pospisil-Sak w drugiej rundzie turnieju w Paryżu. W singlu w Paryżu w drugiej rundzie wygrywali faworyci Roger Federer, Stan Wawrinka, David Ferrer i Andy Murray. Koszykarze z Telmetu Zielona Góra przegrali kolejny mecz w Pucharze Europy. 75-90 ulegli Budućnosti Podgorica. To trzecia porażka Stelmetu w trzech kolejkach rozgrywek. A w najlepszej koszykarskiej lidze świata NBA dziś w nocy pierwszy mecz sezonu rozegrają Washington Wizards z Marcinem Gortatem. Nasz zawodnik zadomowił się w Stanach nie tylko sportowo. Marcin Gortat kupił dom w Arlington w stanie Virginia, które jest położone kilka kilometrów od centrum Waszyngtonu. Jak sam mówi, czuje się fantastycznie. Tutaj jakby koledzy już pewnie dodali, że mam 60 milionów powodów do tego, żeby się cieszyć. Gortat podpisał z Wizards kontrakt na 5 lat o wartości 60 milionów dolarów. W Waszyngtonie jest bardzo popularny. Spotyka się z kibicami, gości w sportowych programach telewizyjnych, a także udziela wywiadów, w których wychwala polskie kobiety. Wizards wyprodukują nawet figurkę z jego podobizną. Cieszę się, że idzie to wszystko w dobrym kierunku, ale no niestety ma to dwie strony medalu. A druga strona jest taka, że jak mi się noga powinie, no to niestety będzie wtedy wielki spadek z dużej wysokości i zobaczymy, jak to będzie bolało. Marcin Gortat dodaje, że jest w dobrej formie fizycznej, ale brakuje mu jeszcze właściwego rytmu meczowego. Będzie miał czas go odnaleźć, ponieważ każda z drużyn NBA rozgrywa w sezonie aż 82 spotkania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Siódma kolejka siatkarskiej plus ligi niemal za nami. Trwa ostatni mecz Cerat Czarnych Radom z PGS Krą Bełchatów. W rozegranych dziś wcześniej spotkaniach swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie odniósł Efektor Kielce, pokonał Kuprum Lubin. Wygrywały także m.in. Resowia, Zaksa i Jastrzębski Węgiel. W sporcie po 23 więcej o piłce nożnej, m.in. o Pucharze Niemiec, w którym Bayern Monachium z Lewandowskim w składzie gra z Hamburgerem SV. Tej nocy pogodnie ma być tylko w centrum kraju, deszczowo na zachodzie, a dużo mgieł pojawi się w Małopolsce, na Śląsku, Podkarpaciu, Podlasiu i na Mazurach. Do tego od minus 2 stopni w Bieszczadach do minus 1 na Mazowszu i plus 5 nad samym morzem. Jutro najładniejsza pogoda na wschodzie kraju, na zachodzie nadal będzie padać. W Augustowie 7 stopni, w Warszawie 9, w Szczecinie, w Rzeszowie, Krakowie i we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy Państwa na siódmą edycję festiwalu Grupa Azoty Jazz Contest Tarnów 2014. Wystąpią m.in. Anna Jurcztowicz, Krzesimir Dębski, Joachim Mencel, Marek Napiórkowski oraz gość specjalny, kwartet Medeski, Scofield, Martin and Wood. 7-15 listopada www.tarnow-jazz.pl. Na festiwal zapraszają województwo małopolskie oraz miasto Tarnów. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Zapraszam, przedstawiam gości. W studiu Trójki są panie... To będą tytuły liczne i rozbudowane, no ale proszę wybaczyć, jakbym się pomylił. Pani Krystyna Rejman, pani z doktorem habilitowanym, pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. To jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pani profesor Renata Gruchowska z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Witam dobry bardzo wieczór. Serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiali, jak już Państwu ten sygnał wpadł w ucho, będziemy rozmawiali o Unii Europejskiej, o Europie. I najczęściej jest tak, że my rozmawiamy o jakichś niezwykłych problemach, jak to się mówi w telewizji, wyzwaniach. No na przykład ostatnia moja audycja dotyczyła islamu. No i takiego oto problemu. Na przykład co się stanie, jak obywatele Unii Europejskiej będą wracali z tych walk najczęściej po stronie tak zwanego państwa islamskiego i co to wtedy będzie w Europie. No wszyscy się boją. A dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś, co wydaje się bezproblemowe. Będziemy rozmawiali o żywności. No bo tak, wydaje się, że jest tak. Unia Europejska produkuje bardzo dużo żywności, jest eksporterem żywności, zaś 18% żywności eksportuje. Ta żywność jest wysokiej jakości. Są znakomite kuchnie narodowe i regionalne i właściwie tylko się cieszyć. Ale, no i teraz słucham, ale kto zaczyna? Pani doktor, proszę bardzo. Zrobimy ale, taką pocztę dalej. Mhm. Problemów jest bardzo dużo. Pan redaktor właśnie pokazał nam tę żywność z perspektywy takiego przeciętnego konsumenta, który często nie zdaje sobie sprawy z wielu problemów, właśnie wyzwań, które związane są, czy to z produkcją żywności, czy z jej przetwarzaniem, z jej transportowaniem, z jej dostarczaniem do konsumentów i wreszcie z konsumpcją w gospodarstwach domowych. Tych wyzwań jest naprawdę mnóstwo. Pierwsze chociażby, no, czy żywności jest dosyć? Oczywiście w skali świata jest za dużo, jasne. Ale w sytuacji, kiedy my marnujemy 1/3 z tej żywności, którą wyprodukujemy, w przeliczeniu na masę żywności to jest 1,3 miliarda tony. A na świecie? Na świecie, tak, na świecie rocznie. Jeżeli teraz skonfrontujemy z taką inną liczbą, 2 miliardy ton zbóż są produkowane na świecie. Zboża są podstawą wyżywienia. Więc jeżeli 2 miliardy dają nam żywność, dają nam życie, zbóż, a my generalnie wszystkiej żywności marnujemy 1,3 miliarda. Więc to jest ogromna masa tej żywności. W Europie z pominięciem sfery rolnictwa, czyli od przetwórstwa, cały później przewożenie, transportowanie, handel i gospodarstwa domowe i gastronomia, to jest około 90 milionów ton. W tym Polska 10% tego, czyli 9 milionów ton. Rocznie w Polsce marnujemy żywności. Czy to prawda? Bo znalazłem takie dane, że pierwsza piątka marnujących żywność krajów europejskich to jest, nie wiem, czy w kolejności mi się uda wymienić, ale zdaje się Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia i Polska. Tak. Jako jeden z 5 najbogatszych krajów. Znaczy, Polska akurat jest dokładnie piąta. No tak. Ale jeżeli przeliczymy tę wielkość marnotrawstwa żywności na liczbę ludności, tak, bo Holandia i Polska nie da się porównać, to wtedy, dzięki Bogu, spadamy na trochę lepszą pozycję, 7. To no, jest tak. To znaczy, że my jesteśmy bardzo marnotrawnym narodem, prawda, społeczeństwem. Tak. Bo jesteśmy jednak dość ubogim w porównaniu z Holandią czy Francją. Tak, i te straty u nas powstają przede wszystkim w przemyśle spożywczym i w gospodarstwach domowych. Aha. W przemyśle spożywczym nie potrafimy zagospodarować na przykład tych odpadów, produktów ubocznych, które w innych państwach się wykorzystuje. Dam przykład. W końcu lat 90. zwrócili się do mnie menedżerowie z belgijskiego browaru Palm Brewery. Oni wchodzili akurat wtedy na nasz rynek, zbudowali taką sobie od podstaw inwestycję browar w Kielcach. No i w Belgii to jest normalne, że jęczmień, który zostaje jako produkt uboczny właśnie po produkcji tego szpiwa, kupują rolnicy i w jakimś tam procencie mieszają z innymi paszami i dają to zwierzętom. Ja w Polsce zrobiłam takie badania, szukałam chętnych rolników, którzy by kupowali ten jęczmień. Nie było. Się nie znalazł. No tak, możemy się pocieszać, że w innych krajach gorzej, no bo to marnotrawstwo jest większe. No tak. Dobrze, to, to była solówka pani doktor Krystyny Rejman i to jest jeden z tych głównych problemów związanych z żywnością. Pani profesor Renata Grochowska, no i co według pani jest problemem? Chciałbym wrócić do wielkości dotyczącej produkcji żywności. Faktycznie mówimy o tym, że produkcja żywności wzrasta i gdybyśmy tak prześledzili dane z poprzednich lat, chociażby z roku 1970, kiedy na hektar produkowano około 2,4 tony żywności. W 2010 to było już 4,6 tony na hektar. Także widzimy, że ta produkcja żywności... To są dane światowe. Światowe. W skali globalnej. Widzimy, że produkcja żywności stale wzrasta i wszelkie prognozy, no chociażby słynna książka Jurgera Randersa, jednego z autorów Granic wzrostu klubu paryskiego. On obecnie wydał kolejną książkę z następnymi prognozami i przewiduje, że w przypadku produkcji żywności trzeba oczekiwać 50% wzrostu. Także nie powinniśmy, powinniśmy obawiać się, że tej żywności zabraknie. Ale jaki jest problem? Bo de facto mówimy ciągle o tej dostępności fizycznej, czyli produkcji żywności w skali krajowej, natomiast mniej mówimy o dostępności ekonomicznej. Czyli jeśli patrzymy indywidualnie na każdego z nas, czy mamy odpowiednie dochody i jakie są ceny żywności, żebyśmy mogli pozwolić sobie na zakup tej żywności. Też rzadko mówimy o sposobie wykorzystania tej żywności. Tutaj już wchodzimy bardziej w ten obszar wartości odżywczych, preferencji konsumenckich i także bezpieczeństwa żywności. A właśnie, to jest bardzo ciekawe. Bezpieczeństwo to znaczy, że co? Czy Europie wystarczy jedzenia? To tak należy to rozumieć? Czy... Mówimy o bezpieczeństwie żywności. Zdrowotne, to jest zdrowotne. Mówimy o różnego typu aferach, które czasami zdarzają się, no chociażby z koniną, z dioksynami w dioksynami, tak, no właśnie, dziękuję za pomoc. To może trzymajmy się tego wątku na razie wobec tego, bo najpierw spróbujmy wyliczyć te problemy, a potem zobaczymy, co da się z tym zrobić, czy one są rozwiązywalne i w jakiej mierze. No to skoro tak, skoro to ja powiedziałem, że tak mi się wydaje, no taki stereotyp, że żywność europejska jest dobrej jakości. Może to jest nieprawda. Pani profesor, jak to jest? No, mówi pani o aferach różnych i o braku bezpieczeństwa. Generalnie możemy tak powiedzieć, że jest dobrej jakości, dlatego że jednak mamy specyficzne kuchnie w różnych regionach i jednak wszyscy turyści przyjeżdżający do Europy chwalą no tę kuchnię francuską czy włoską. Także na pewno jakościowo jest to dobra żywność, ale tak jak w każdej produkcji zdarzają się sytuacje, kiedy nie są przestrzegane wszystkie reguły. I co najważniejsze, jednak w Europie istnieje system szybkiego ostrzegania. I w sytuacji, kiedy dochodzi właśnie do takich sytuacji, że okazuje się, że ta żywność nie jest dobrej jakości, nie spełnia wymogów, bardzo szybko można dotrzeć do producenta i wycofać tą żywność ze sklepów. Także wydaje mi się, że to jest bardzo istotna sprawa. Dobrze, to teraz może ja, skoro poczta dalej, to spróbujmy. Proszę mnie skorygować, może mam rację, może nie. W każdym razie jest to pytanie. Unia Europejska powstała na takich podstawach zrównoważonego rozwoju. To jest jeden z filarów, prawda? I idei, pomysłów i w tę stronę mamy iść. No ale jednak wzrasta liczba ludności. Zasoby się kurczą. I teraz, czy jest możliwe utrzymanie takiego kursu? To jest to pytanie. Być może to jest problem. Rzeczywiście idea zrównoważonego rozwoju nie dotyczy tylko Europy, dotyczy całego świata. Prawda, no ale mówimy akurat zwłaszcza tutaj tego wysoko rozwiniętego wymiarze. Już dzisiaj. No tak. Natomiast zrównoważony rozwój kojarzy nam się gdzieś zaraz z przemysłem, prawda? Z rozbuchanym transportem. Gdy tymczasem możemy zacząć sami od siebie. I w Unii Europejskiej, w polityce na przykład DG Sanko, czyli Dyrekcji Generalnej do Spraw Zdrowia i Konsumentów, jest wyraźnie powiedziane, że dążymy w obecnej perspektywie do zrównoważonej konsumpcji żywności, do zrównoważonej diety. A to oznacza, że będziemy musieli zmienić swoje preferencje i swoje wybory żywności na rynku. Tak się stało, że w ciągu ostatnich 20 lat, od roku 90 do 2010, spożycie na przykład mięsa uległo totalnej homogenizacji. Co to znaczy? To znaczy, że wyrównaniu. W 90 roku na przykład w Szwecji spożywano 50 kg mięsa, dzisiaj to jest około 85. We Francji było 100 parę, jest 90. I nawet Polska, która kiedyś no, cierpiała na totalne braki żywności z powodu złych struktur gospodarki i tak dalej, dzisiaj spożywamy tego mięsa w granicach 70 kg, a jeżeli odwołamy się do tych danych poprzednich, bo to było źródło organizacji do spraw wyżywienia i rolnictwa, te poprzednie moje dane, więc ta organizacja nawet pokazuje w Polsce to spożycie rzędu 80 kg. Czyli wszyscy spożywamy tyle samo. I jest pytanie, czy my musimy tyle mięsa jeść? Okazuje się, że nie. Bo jeżeli my konsumujemy mięso, to znaczy, że w jakiś tam sposób marnujemy surowce roślinne, zboża, kukurydza, które mogą być wykorzystane na żywienie ludzi, są wykorzystywane na żywienie zwierząt. I dziennie, w przeliczeniu znowu na abstrakcyjnego jednego mieszkańca świata, to jest 1800 kalorii marnowanych, dlatego że żywimy zwierzęta. Jasne. A średnie zalecane dla państw wysoko rozwiniętych spożycie energii przez człowieka to jest 2000 kalorii. Także widać, że to jest naprawdę bardzo duży problem. Pani profesor, bardzo proszę. Wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko przekonać wielbicieli schabowego, by jedli znacznie mniej mięsa. Oczywiście są modne teraz diety roślinne, natomiast wydaje mi się, że tak jak powiedziałam, bardzo ciężko jest wrócić do, znaczy przejść na zupełnie inne zwyczaje dietetyczne. Ale ja chciałam wrócić do innej kwestii dotyczącej wzrostu populacji w Unii Europejskiej. Unia Europejska starzeje się. Kurczy się. W związku z tym w sytuacji, kiedy mówi się o tym, że tej żywności kiedyś zabraknie ze względu na wzrost populacji, to tylko to dotyczy skali globalnej. W Europie faktycznie, nie grozi nam? Na pewno nie, bo faktycznie Azja, Afryka, tam dynamicznie populacja ludzka rośnie. Natomiast w Europie jest coraz mniej ludzi i w związku z tym prawdopodobnie coraz mniej żywności będzie potrzeba. Ale też, przepraszam, będzie to potrzebna innego rodzaju żywność. Właśnie dlatego, że się starzejemy, starsi ludzie nie będą jeść tego schabowego, prawda? Oni zdecydowanie mniej jedzą mięsa i oni rozumieją, że lepiej jeść ryby, lepiej jeść warzywa i to jest właśnie ta zrównoważona konsumpcja. To nie jest tak, że nie jemy mięsa, ale wykorzystujmy to mięso kreatywnie. Dodajmy do tego mięsa mnóstwo warzyw, dodajmy jakieś ciekawe przyprawy, dodajmy jakieś ciekawe zboża, kasze. Teraz karierę robią stare surowce, stare w sensie, że od lat zapomniane, odgrzebane, tak zwane antyczne zboża. Amarantus, no coraz częściej możemy to kupić. Czy komosa ryżowa, tak zwana ta kwinoa, czy kinoa, nie jak się... To wszystko prawda, ale to dotyczy specyficznej grupy ludzi. Tych, którzy stać na to, że mogą kupić określone produkty po wyższej cenie. Ale natomiast kasza jaglana jest bardzo tania. To prawda. Proszę państwa, na Lubelszczyźnie kilogram kaszy jaglanej, czyli z prosa, 5 zł. Zaledwie. No dobrze, teraz proszę pani i proszę państwa, jeśli jest tak, że tej żywności, no wróćmy do tego pierwszego wątku, jeszcze potem dodajmy następne, jeszcze spróbujemy dodać, ale najpierw może tak. Skoro marnujemy dużo żywności, 1/3, tak, to znaczy, bardzo przepraszam, być może to jest brutalny wniosek, że być może ta żywność jest po prostu za tania, że my o nią nie dbamy. Owszem, są, wiadomo, że żywność może kosztować, no, widełki są bardzo szerokie, może być bardzo droga, ale w ogóle to ona jest w takim razie chyba za tania. Może powinna być droższa, przepraszam, że ja tak mówię. Próbuję się logiką kierować, ale może ona jest jakaś ułomna. Co pani na to, pani doktor? Dane Eurostatu, badanie było Krystyna robione Reimer 2 lata temu, pokazują właśnie, dotyczą porównania cen żywności we wszystkich państwach członkowskich. Wtedy to było 27 państw porównanych i Polska znalazła się w grupie państw o generalnie najtańszej żywności. Zaraz na pewno oburzy się część słuchaczy, że jest to nieprawda, ale ja bym mówimy o statystykach teraz, oczywiście, tak, co dla jednego tak, tanie, co dla drugiego drogie. Tak, weźmy to pod uwagę. Tak? Jasne, natomiast my zastanówmy się nad wyborami żywności. Jeżeli właśnie kupimy te kasze, jeżeli kupimy jakieś tanie warzywa, w Polsce warzywa są tanie, są buraki, jest marchew, kapusta i tak dalej, one są dostępne przez całą zimę, a właściwie przez cały rok. W związku z tym to będzie tanie, ale jeżeli my idziemy do sklepu i kupujemy żywność wysoko przetworzoną, kupujemy jakieś naprawdę mało zdrowe, mało odżywcze produkty żywnościowe, które dostarczają nam tylko energii, no to niestety to ci ludzie, którzy kupują tę żywność wysoko przetworzoną, będą mówić ci konsumenci, że żywność jest droga, bo płacą za słoik, płacą za wymieszanie tego wszystkiego gdzieś tam w przemyśle spożywczym. No tak, za marketing, reklamę i tak dalej. Dokładnie. Jasne. No dobrze, inne rozwiązanie, znowu spekulacja. Proszę powiedzieć, jeżeli my produkujemy 18% żywności na eksport, to znaczy, my jako może, Unia Europejska, jako Unia Europejska, bo cały czas mówimy tutaj o Unii, to jest ten wymiar, nas interesuje. A, no przecież mamy problem z zasobami naturalnymi, woda i inne historie, gleby, które ulegają degradacji powolnej i tak dalej, to może właściwym wyborem byłoby to, żeby produkować tej żywności mniej, tak? Bo nie mamy problemu z tym, żeby groził nam głód w Europie. No to może trzeba produkować żywności mniej i oszczędzać środowisko naturalne. Czy to w ogóle jest sensowne myślenie, pani profesor? Czy bierze się pod uwagę takie rachuby? W zasadzie tego rodzaju podejście już jest wprowadzane w Unii Europejskiej wraz z wspólną polityką rolną, bowiem jeszcze w latach 70-tych, 80-tych Unia Europejska produkowała ogromne ilości, to mówiło się o tych morzach mleka, górach masła i wtedy wprowadzono odpowiednie instrumenty i odpowiednie zasady, które doprowadziły do tego, że teraz już de facto nie ma takiej nadprodukcji w Unii Europejskiej. Oczywiście jest pytanie i tutaj jest bardzo wielu zwolenników, ale i przeciwników tego rodzaju rozwiązań, bo chociażby w ostatniej reformie wspólnej polityki rolnej wprowadzono wiele instrumentów, które mają służyć właśnie ochronie środowiska, ale automatycznie też powodują mniejszą produkcję żywności. W związku z tym jest pytanie, czy faktycznie jest to dobre rozwiązanie, jeśli chcemy, by Unia Europejska była konkurencyjna w przyszłości na rynkach międzynarodowych. Jest dobre rozwiązanie, pani doktor? Ja powiem, że tak. Znowu odwołam się do idei zrównoważonej konsumpcji, którą bardzo popiera Unia Europejska w tej chwili. Jednym z wyróżników takiej konsumpcji jest wybieranie żywności dobrej jakości, certyfikowanej, czyli takiej, która na przykład w przypadku ryb posiada certyfikat poławiania z poszanowaniem bioróżnorodności danego zbiornika wodnego, na przykład. Czy chociażby te teraz promocja akurat jest 3-letnia kampania promocyjna oznaczeń certyfikatów żywności tradycyjnej i regionalnej. Chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne, tradycyjna gwarantowana specjalność. Więc to są certyfikaty. I jeżeli my będziemy kupować taką żywność, mamy pewność, że to jest żywność wysokiej jakości, z bardzo dobrych jakościowo surowców wyprodukowana, a ona naprawdę nie jest droższa, a jeżeli jest to w niewielkim zakresie, od tej żywności konwencjonalnej, która na rynku występuje w obfitości. Pani profesor, bardzo proszę. Renata Grochowska. Słucham z dużym uznaniem pani doktor, jako naprawdę świadomego konsumenta, który wie, czego chce, co chce położyć na stole. Natomiast zastanawiam się nad takim, jak to się mówi, zwyczajnym konsumentem, nie w pełni uświadomionym i mającym tak ogromną wiedzę. I czy tego rodzaju osoby faktycznie, idąc do sklepu, są zainteresowane, mają świadomość, że taką żywność mogą wybrać. Najczęściej jednak no, większość sondaży wskazuje na to, że konsument kieruje się ceną. Jasne, ja to też potwierdzę, bo z naszych wielu badań dokładnie to samo wynika, że cena jest najważniejszym wyróżnikiem. I właśnie ja akurat w swoim zakładzie na wydziale zrobiliśmy niedawno takie badania, czy Polacy są już gotowi do realizacji zrównoważonej konsumpcji. I jasno nam wychodzi, że jesteśmy tacy dosyć spolaryzowani, że są właśnie tacy, którzy jak najbardziej zachowują się ekologicznie, w sposób zrównoważony, idą z własną torbą szmacianą na zakupy, kupują właśnie tę certyfikowaną żywność, ale też są tacy, dla których cena, smak są najważniejsze. A jak to jest tą świadomą konsumpcją w innych krajach europejskich? No więc w Danii na przykład jest taki, no można powiedzieć, sława, autorytet w zakresie badań rynku żywności. To jest profesor Grunert i on w ramach 7 programu ramowego badań naukowych Unii Europejskiej realizował takie duże badanie właśnie na temat tej zrównoważonej konsumpcji. I dokładnie doszedł do takich samych wniosków, że wszystko jedno, czy to jest Polska, czy to jest Dania, czy Wielka Brytania, konsument patrzy na cenę, ale często patrzy na tę cenę w powiązaniu z jakością żywności. I często jest gotów zapłacić więcej, jeżeli będzie wiedział, że to jest żywność, że ta cena oznacza zapłatę za jakość, za dobrą jakość i w związku z tym za żywność wyjątkowo. Ale oczywiście jeszcze konkluzja z tych badań i moich, i akurat tego zespołu jest jedna. My musimy zacząć mówić o tym. Tam musi być jakaś społeczna debata na ten temat. To nie może być... Bo dlaczego my teraz wiemy, że trzeba jeść owoce, a nie wolno jeść soli? Tak? No bo zdrowie i zdrowa żywność stała się takim modnym tematem do rozmów. No tak? Trochę tej soli, to trzeba jeść jednak. No, 5 gramów nie więcej na dzień. Tak. To są zalecenia światowe, nie tylko już europejskie. Widzę, że wyraźnie powinniśmy jednak rozgraniczać społeczeństwo na jakby te dwie grupy tych świadomych konsumentów, tak, którzy są zainteresowani żywnością tradycyjną, ekologiczną i tych, którzy jednak przede wszystkim patrzą na cenę i jak najniższą cenę tej żywności. I też powinniśmy zwrócić uwagę, jaka jest sytuacja chociażby sektora rolnego, czy w Polsce, czy w Unii Europejskiej. No nie oszukujmy się, gospodarstw rolnych będzie coraz mniej, w związku z tym będą się zwiększały i wiadomo, że w sytuacji, kiedy jest duże gospodarstwo, to jest efekt skali. Trzeba dużo produkować w intensywny sposób, żeby ponosić niższe koszty. W związku z tym no jest jednak ryzyko, że ciągle będzie następowała intensyfikacja produkcji i nie będzie to tak wysublimowana żywność, o jakiej pani mówi. Znaczy ja myślę, że to niekoniecznie mówię o żywności wysublimowanej, tylko żywności, która na przykład jest mniej przetworzona. A więc zawiera tych mniej składników smakowych, zapachowych, no sztucznych, często naprawdę niepotrzebnych, bo człowiek przyzwyczajany coraz w większym stopniu do takiej żywności wysoko przetworzonej zatraca właściwości swoich kubków smakowych. I już my musimy coraz więcej tych przypraw, żeby poczuć smak, tak? Więc to nam nie jest potrzebne. Ale jeszcze chciałam powiedzieć jedno. Pani profesor powiedziała i słusznie, że my mamy to spolaryzowanych tych konsumentów w Polsce, że trzeba patrzeć na tych, którzy no, często nie jest ich stać na zakup żywności tej lepszej jakości. Ale moim zdaniem też bardzo dużo złego robią sami producenci żywności, Jaki jest główny przekaz marketingowy producentów żywności? Tanie, tak? Jedziemy przez miasto, wielki billboard, schab 11 zł. No, proszę Państwa, w jakim kraju mięso kosztuje mniej niż nabiał? Uh-huh. 11 zł, a ser żółty powiedzmy 20 zł. Prawda. No dobrze, to może o producentach jeszcze porozmawiajmy. Pociągnijmy ten wątek, który pani zaproponowała, pani profesor. Tak, że gospodarstwa będą coraz większe, uprawa będzie coraz bardziej przemysłowa, coraz mniej zrównoważona, środowisko będzie coraz bardziej zatrute. Tak? To jest ta perspektywa, która czeka Unię Europejską. Jest takie zagrożenie. Wprawdzie ukuto ostatnio bardzo interesujące hasło zrównoważona intensyfikacja. A to nie wiem. Jak można połączyć jedno z drugim, ale jest to właśnie próba, by produkować w miarę intensywnie, ale chroniąc środowisko, wykorzystując całą wiedzę dotyczącą środowiska, bioróżnorodności, zmian klimatycznych i by zgodnie właśnie z tymi zasadami produkować jak najwięcej żywności. A to się da tak zrobić teraz poważnie teraz? Pytam. W przypadku, nie. kiedy... Kwicy, nie. Ja bym jednak protestowała, nie, no dlatego, tak, że w przypadku, kiedy mamy rolników naprawdę świadomych, z ogromną wiedzą, a takich mamy, którzy wiedzą, w jaki sposób wykorzystywać środki produkcji i jak nie szkodzić, wydaje mi się, że jest to możliwe. No dobrze. To ja przypomnę, że są z nami dzisiaj w studiu pani profesor Renata Grochowska i pani doktor Krystyna Rejman i zapraszamy państwa 7 trójek. I witamy pana, panie Tomaszu. Zapraszamy pana. Dzień dobry, do wieczór. Dzień dobry. Padło bardzo dużo wątków, ale chciałbym się odnieść do sprawy marnowania żywności. Uh-huh. Sam jestem producentem żywności, producentem mięsa ekologicznego. Uważam, że żywność jest marnowana głównie dlatego, że jest zbyt tania. Tak, brawo. I głównie w przeliczeniu, bym powiedział, nie na kilogramy, ale na jej kaloryczność. Po prostu Nie sądzę, że gdyby żywność była droższa, to byłaby tak bardzo marnowana. Chciałbym się też odnieść do zbyt dużej ilości mięsa, którą jemy, ponieważ nie mogę zrozumieć tego, bo słyszę to po raz kolejny, że ktoś mówi, że żywność jest marnowana, ponieważ zwierzęta jej zużywają zbyt wiele, natomiast mięso no nie jest to tak wydajna produkcja jak roślinna. Tylko zastanawiam się, w jaki sposób mielibyśmy dystrybuować tą zaoszczędzoną żywność roślinną, którą na przykład w Europie zaoszczędzimy, ponieważ producent rolny, który jej nie zużyje na produkcję zwierzęcą, czy on będzie ją dystrybuował darmowo, czy ktoś to od niego odkupi, czy da się tą żywność po prostu odzyskać dla konsumentów, jeżeli ona nie zostanie zużyta na produkcję zwierzęcą. No bardzo ciekawy punkt widzenia, prawda, rzeczywiście. Tak. Ona po prostu nie zostanie wyprodukowana i tyle, no. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy pana. Bardzo proszę, pani doktor Krystyna Rejman. To ja właśnie powiedziałam o tym, że jemy za dużo mięsa, więc tak, tak. Czuję się wywołana do odpowiedzi. Natomiast no jeżeli byśmy nie produkowali takiej dużej ilości mięsa, to ziemia, na której uprawiane są pasze dla zwierząt, mogłaby być obsiana, zasadzona innymi roślinami, które bezpośrednio człowiek może wykorzystać. Co jeszcze jest bardzo ciekawy punkt widzenia, bo generalnie naukowcy, ekonomiści nie zgadzają się co do samego pojęcia strat i marnotrawstwa żywności. Wspomniana już wcześniej przeze mnie Organizacja Światowa do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa uważa, że stratą żywności jest nawet fakt, że produkujemy kukurydzę na przykład na bioetanol. To jest strata, tak? Natomiast powiedzmy my w Polsce, czy Federacja Polskich Banków Żywności, która od wielu lat prowadzi akcję zagospodarowywania nadwyżek żywności, stara się zapobiegać marnotrawstwu żywności, no uznajemy, pracuje taka rada do spraw zrównoważonego wykorzystania żywności i my uważamy, że skoro żyjemy w XXI wieku i skoro produkcja bioetanolu stała się faktem, no to już nie uważajmy, że rzepak w naszym przypadku, który przeznaczymy na produkcję bioetanolu, będzie stratą, bo tak po prostu jest. My rozmawiamy, pokazując pewną układankę, gdzie wszystkie elementy muszą się jakoś zgadzać i widzimy, że jest problem z tą układanką jednak, prawda? I to jest kolejny element, to co tu już padło, mówi pani o biopaliwach, tak, o paszach i o żywności. Też może spróbujmy te trzy elementy jakoś uzgodnić, pokazać ich proporcje. Czy tutaj są jakieś problemy z uzgadnialnością? Ale może za chwileczkę. Najpierw pan Zbigniew. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór. Słuchamy ja pana. Ja bym chciał powiedzieć coś takiego odnośnie tej produkcji żywności i tego wszystkiego. My jak żeśmy weszli do Unii, wie pan, to my żeśmy mieli niepowtarzalną szansę zostać takim królem w tej Unii zdrowej żywności. I za nas... iść w kierunku tego drobnego rolnictwa wspieranego, ekologicznego, różnorodnego w swej formie i dobrego jakościowo, żeśmy poszli w to, co dzisiaj kraje Unii zaczynają odchodzić pomału. W przemysłową produkcję. Tak, w przemysłową produkcję. Upraszczając. Produkowanie na skalę przemysłową, to tutaj przedmówca jeden mówił, powoduje, że żywność jest bardzo tania i bardzo niskiej jakości. Aha. My po prostu sami siebie zatruwamy. Wie pan, ja nie jestem w stanie zrozumieć takiego elementarnego przejawu głupoty, że tak się wyrażę, w ludziach z Unii. Chociaż jestem za tą Unią. Podam prosty przykład. Zakazuje się wędzenia wędlin, nie? Bo tam są jakieś substancje i tak dalej. Dioksyny. Natomiast wszystkich tych utleniaczy, nieutleniaczy, takich, których mamy w żywności, które są całkowicie... tego się nie zakazuje. No to jest jakiś obłęd, w którym idziemy my, ludzkość. Teraz tak, mówi się, że trzeba produkować więcej, bo to stwarza miejsca pracy i tak dalej. To nieprawda. Bo gdybyśmy właśnie tej żywności produkowali troszkę mniej, ta ziemia by była mniej skażona, tak? I ta żywność, i my je naprawdę jej wyrzucamy coraz więcej. Im więcej jej produkujemy, tym więcej wyrzucamy. Wie pan, ja na przykład wolę iść kupić kawałek polędwicy raz na jakiś czas wołowej, ale jest coś porządnego, nie? Jak ja widzę ten schab po 11 zł, który tutaj pani mówiła, to ja pani powiem, koleżanka kupiła na grillach karkowy, który, ja się znam na mięsie, bo miałem sklep mięsny. I schab zapakowany był jak schab karkowy. I po usmażeniu jakiś dziwny, taki no nieprzyjemny zapach się zrobił. No okazało właśnie. Się, że na etykiecie pisze, że tam jest zawartość mięsa 65%. Czyli to była klejonka, wiecie państwo. No to jest obłęd, nie? Panie Zbigniewie, dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Teraz chciałbym poprosić o komentarz, ale rozumiem, że to jest głos od tego schabu. Przechodzimy do skali makro, no bo to jest rozmowa na temat, jak dalece zrównoważona powinna być produkcja i konsumpcja żywności w Europie, prawda? To jest to pytanie zasadnicze dzisiaj. Pani profesor, proszę bardzo. Wydaje mi się, że jednak powinniśmy spojrzeć na tą kwestię z bardzo wielu różnych perspektyw. No właśnie próbujemy i to teraz jednak, nie wiem, czy nam się ten obrazek utworzy, no ale dobrze, jeszcze mamy trochę czasu. To jednak nie jest takie proste, gdy mówimy, że chcemy produkować zdrową, smaczną żywność, bo chociażby gdy mówimy o biopaliwach, no to automatycznie musimy myśleć o problemach związanych z energią i poszukiwaniem takich źródeł, które by jednak przeciwdziałały wyczerpującym się kopalinom. I tutaj chociażby był pomysł, żeby wykorzystać nadwyżki produkcji rolniczej w Unii Europejskiej przy produkcji biopaliw, a równocześnie też zapewnić dodatkowe dochody dla rolników. Także to są bardzo różne aspekty, które odgrywają rolę. No właśnie znowu, jak się kupuje ten schab niskiej jakości, przepraszam, i ja się zgadzam, ale no znowu, jak się, I porównujmy to z wołowiną. No to produkcja, przepraszam, że tak mówię o zwierzętach, bo to jednak jest okropne, ale dobrze, przyjmijmy ten język. Produkcja jednego kilograma wołowiny to jest 50 tysięcy litrów wody, tak dobrze jest. Mówię? Tak, tak. Właśnie, tak, to tak, trzeba tak. Wszystko przeszacować teraz. I teraz, jakie rozwiązanie byłoby najlepsze? Jak dalece? No bo tutaj nie ma tak albo tak, tylko trzeba znaleźć jakiś modus vivendi, prawda? Jakiś, no nie wiem, jakąś proporcję. Mi się bardzo podobał głos tego słuchacza, pana słuchacza, ponieważ właśnie zwrócił uwagę, że woli kupić rzadziej, ale dobry kawałek mięsa i wie, co je, prawda? Bo my wszyscy pracujemy coraz mniej intensywnie, mamy coraz mniejszą aktywność fizyczną, co zresztą przysparza nam wielu schorzeń, nadwaga, otyłość i tak dalej, ale właśnie takie mądre kupowanie. I ja myślę, że gdybyśmy my sami, konsumenci, zagłosowali, że tak powiem, w sklepach, wybierając właśnie ten droższy produkt, lepszej jakości, ale kupili go rzadziej, to i producent będzie zadowolony, bo nie będzie musiał kombinować z produkcją schabu, który ma 60% mięsa, jasne, prawda? Tylko wyprodukuje porządny kawałek mięsa. Ale jeszcze chciałbym wrócić do... Za chwilę będzie kolejny słuchacz, będziemy z nim rozmawiali, ale jeszcze do początku wypowiedzi pana Zbigniewa chciałem się odnieść. On powiedział, że Polska miała wielką szansę taką, żeby być producentem tej zdrowej żywności, że raczej mniejsze gospodarstwa, a nie większe. Poszliśmy w stronę tej przemysłowej produkcji. I właśnie jak myślę, że no dobrze, gdybyśmy to przenieśli na Unię, prawda? No to właśnie to Unia w którą stronę właściwie idzie? Jak to jest? Ja chciałam zaznaczyć, że Polska wykorzystała swoją szansę po akcesji do Unii Europejskiej, bo jak ogromny wzrost eksportu polskiej żywności i popularności tej żywności na rynkach unijnych nastąpił, to widzimy, obserwując dane od 2004 roku do obecnego roku. I w zasadzie bardzo wielu konsumentów z krajów zachodnich poszukuje polskiej żywności. Także według mnie ta szansa została wykorzystana. I mówi się o tym, że właśnie ta żywność jest zdrowa, nie jest tak sztuczna jak w krajach zachodnich. No ale Unia idzie w stronę sztuczności czy naturalności? Że jeszcze spytam tak już bardziej dosadnie. Programowo idzie w stronę naturalności. A faktycznie idzie w którą stronę? Też w stronę naturalności. Bo słuchacz też powiedział, że produkujemy mało żywności ekologicznej, a powinniśmy byli na to postawić. No, statystyki pokazują, każde gospodarstwo ekologiczne przecież jest zarejestrowane, uzyskuje certyfikaty i statystyki pokazują, że w górę idzie, wszystko rośnie. Rośnie obszar ziemi, który jest wykorzystywany na produkcję metodami ekologicznymi. Rośnie liczba gospodarstw rolnych, które zajmują się produkcją tymi metodami. I wreszcie rośnie też liczba przetwórni, które przetwarzają żywność wyprodukowaną metodami ekologicznymi. Więc to się dzieje. To prawda, ale to jest ciągle nisza w porównaniu do konwencjonalnego rolnictwa. Ale bardziej bym jednak proponowała myśleć o konwencjonalnym rolnictwie, ale chociażby precyzyjnym, który... Przy takim kompromisie jakimś, tak? Tak, który pomaga dokładnie określić, jakie są potrzeby chociażby nawozowe danego areału i w sposób dokładny, precyzyjny stymulować produkcję żywności. Czyli ta zrównoważona intensyfikacja. Czyli między innymi. Się to obronić. No dobrze. Zapraszamy państwa. 7 trójek. W studiu trójki pani profesor Renata Grochowska, pani doktor Krystyna Rejman i jest z nami pan Michał. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór panią, dobry wieczór panu. Ja dobry wieczór. Dyskusja jest wielowątkowa, więc trudno tutaj uściślić konkretnie, w którym wątku ja bym chciał brać udział. Aczkolwiek powracając do tematu mięsa, jestem z wykształcenia rzeźnikiem, tylko takim rzeźnikiem jeszcze starej daty, który gdzieś tam pracował jeszcze ze starszymi takimi przedwojennymi rzeźnikami. I proces produkcji tak bardzo ewoluował, że na tym etapie, na którym w tej chwili się znajdujemy, to wydaje mi się, że mięsa w mięsie nawet nie wiem, czy jest 60%. I mówi to pan rzeźnik. Tak, tak, z wykształcenia. Tak? Mm-hmm. Skończyłem szkoły i tutaj ja pewnych gatunków wędlin w ogóle nie kupuję. Mm-hmm. Jeśli kupuję, to kupuję pan, wędlin. A zdradzi pan, których nie kupuje? Błagam, niech pan nie zdradza. Niech pan nie zdradza. Znaczy, no szynki też nie kupuję, jeśli nie znam źródła pochodzenia, tak? Aha, jasne. Bo mam swoich takich producentów, znaczy producentów, no trudno tu powiedzieć o producentach, to są jacyś tam mali lokalni przetwórcy. Lokalni mm-hmm. przetwórcy, którzy wytwarzają. Mm-hmm. Ja płacę stosunkowo drożej za tą wędlinę, tak? Mm-hmm. Ale ja mam tą jakość, tak? Dokładnie. To jest pierwsze, ale jest gro ludzi, których nie stać na to i oni po prostu idą i kupują to w sieciach zagranicznych, nie wiem, w sklepach dyskontowych i to wymusza tą grę cenową, tak? I to zaniżanie wartości i uciekanie się do szukania jakichś technologicznych nowinek, które pozwolą nam zejść z kosztów produkcji, przez co obniżenie jakości, ale sprzedanie tego w takiej cenie, po której konsument to kupi, bo na dzień dzisiejszy, ja już nie pracuję w zawodzie ileś tam lat, jestem przedstawicielem handlowym w branży spożywczej i widzę, jaka jest walka cenowa. Aha. W tym sektorze spożywczym, tak? Czy to w żywności wysoce przetworzonej, czy nieprzetworzonej, nawet na samym mięsie, tak? Panie Michale, to proszę o puentę. Tak, rozumiemy. To rozumiemy, jasny jest przekaz, jeszcze puenta. A puenta jest taka, że po prostu dopóki nie będzie świadomości konsumentów, że płacąc drożej otrzymujemy produkt wyższej jakości i możemy sobie pozwolić, tak jak mój poprzedni mówił, na coś lepszego, no to tak będzie to trwało i będziemy marnować tą żywność, bo będziemy płacić za nią niską cenę, tak? Bardzo panu dziękujemy. No pełna zgoda, nie widzę tutaj protestów. Tak, ja tylko bym chciała jeszcze dodać, że faktycznie to jest bardzo ważny głos w naszej tutaj rozmowie, że mniej kupić, drożej i mieć z tego większe zadowolenie. Proszę państwa, ja byłam przed weekendem majowym, wieczorem czegoś mi zabrakło w kuchni. Weszłam do najbliższego sklepu, akurat to jest Lidl w moim przypadku. Nie było mięsa, lady były puste. Czyli ludzie nakupowali tony tego mięsa, jedną trzecią wyrzucą. Grillowanie i tak dalej, a potem się tego nie zje. Jedną trzecią wyrzuca. Więc po co to? A też jeszcze mówiąc o marnotrawstwie żywności, to jest moje osobiste zdanie, marnujemy żywność, bo jemy jej za dużo. Uh-huh. Żywność, którą przejadamy, którą wmuszamy w siebie, to jest też żywność zmarnowana. Tak, prawda. No dobrze, ale jeszcze jest jeden bardzo ważny parametr. No przecież Unia Europejska dotuje swoje rolnictwo, nasze rolnictwo. No prawda? Czy nie? No to są dopłaty do hektarów. Prawda. Prawda. Oczywiście. No to może trzeba inaczej ten system ustawić. No przecież to my cały czas mówimy, że to jest wina konsumentów. No prawda, my jemy za dużo, nieracjonalnie, nie dietetycznie, przepraszam za tak zwany skrót myślowy. No ale przecież trzeba coś zrobić w tych parametrach. Trzeba inaczej dopłacać. Jeżeli mamy dopłacać, dopłacajmy mądrzej. Mam rację? Skończą się w zupełności dopłaty. Ma pan rację. No, dziękuję bardzo. Tylko... To niech pani powie, co to znaczy. Jak to ewolucja polityki rolnej w Unii Europejskiej trwa od początku jej powstania. I próba dostosowania do potrzeb unijnego społeczeństwa. Ale niestety różnego typu uwarunkowania, nie tylko wewnątrz Unii Europejskiej, ale i poza, powodują, że kształty tej polityki wygląda jak wygląda. I jeszcze według mnie długo te dopłaty dla rolników będą funkcjonować. No dobrze, ale wyobraźmy sobie, że pani jest królem Unii Europejskiej. Ja wiem, że nie ma takiego stanowiska, ale tam kolejna reforma może dobra. Ja wiem, ale nie. Chodzi o mnie większą moc sprawczą. Wyobraźmy sobie, że królem. I jakby pani mogła coś zrobić z tą Unią i z polityką rolną wspólną, to co by pani zrobiła? Żeby to miało sens. Żeby te problemy... No bo ta układanka nie pasuje do siebie. Myśmy dzisiaj pokazali wielowątkowy obraz po to, żeby pokazać, że to się jednak nie zazębia, prawda? Że niby fajnie, a tak nie za bardzo. No to co trzeba by było zrobić? W którą stronę ta reforma powinna pójść tej polityki rolnej? Na pewno środki publiczne powinny być przeznaczone na określone cele. Według mnie nie powinno być tak, że każdy dostaje pieniądze, jeśli zgłosi, że jest rolnikiem, że ma ten jeden hektar i w sposób w miarę aktywny uprawia ziemię, bądź nie, bo też jest taka możliwość. I jeśli otrzymują rolnicy płatności, to za spełnienie bardzo ściśle określonych wymogów związanych właśnie czy z ochroną środowiska, czy z dostarczaniem jakościowo dobrej żywności. Tak, żeby byli świadomi, że mają pewnego rodzaju zobowiązanie wobec społeczeństwa za środki, które otrzymują. No dobrze, to jeszcze na koniec. Pani doktor, jeszcze tylko chciałam dodać. No, te dopłaty na pewno jeszcze będą funkcjonowały, ale poprzednia komisarz do spraw rolnictwa, pani Margaret Boyle, powiedziała, że właściwie te dopłaty powinny wygasnąć w roku 2020. Ale w ogóle nie będzie żadnych. Wycofanie się od dopłat. No to wtedy koncerny wielkie wejdą i to wszystko zrobią. Nie, ale to są dopłaty dla rolników. To jeszcze było przed kryzysem żywnościowym. Tak, tak. Ale proszę państwa, jeżeli... A i co jeszcze zrobiono? To też dziś funkcjonuje, że ci najwięksi rolnicy, którzy mają ileś tam tysięcy hektarów ziemi, a teraz dopłaty są powiązane z wielkością gospodarstwa, nie mogą dostać tych dopłat więcej rocznie niż 300 tysięcy euro. I te pieniądze, których oni nie dostaną, tak, mają być przesunięte na rozwój obszarów wiejskich. I tu jest moim zdaniem bardzo dobre działanie, bo wtedy można zadbać o, nie wiem, o oczyszczalnie ścieków, o jakieś może właśnie elektrownie wiatrowe, nie wiem, czy może jakieś produkcje energii z jakichś biopaliw, ale nie rzepakowych, prawda, tylko jakaś słoma, nie wiem, wierzba, nie jestem czyli, specjalistką czyli w tym zakresie. Czyli pośrednio też o lepszą żywność, tak? No, jeśli chodzi o jakość środowiska bo wtedy się środowisko się poprawia, tak? To naturalne produkcji żywności. To jeszcze chcę zapytać panie o jedną sprawę, która być może otworzy jeszcze ostatni wątek naszej rozmowy. Mianowicie, dowiedziałem się, jest taki program unijny, nazywa się Horyzont 2020, to są innowacje różnego typu. Znaczy to jest program badań. Badań. To są pieniądze przeznaczone na badania naukowe. Mhm. Tak, jeden z takich, w ramach tego wielkiego programu jest taki mniejszy, a też bardzo duży, on się nazywa Noszan bodajże, taki, którego celem jest to, żeby odpady przerabiać na pasze. I to jest duży program, no już zaawansowany, innowacyjny, badania i tak są prowadzone. No to bardzo ładnie, tylko właściwie kiedyś było tak, że no te świnki jadły odpady nieprzerabiane, nie trzeba było kombinować, po prostu dawało się odpady i tyle, prawda? No ja tak pamiętam. Wiem, pewnie są jeszcze takie gospodarstwa gdzieś na świecie, w Polsce i w Unii Europejskiej. No właśnie. No to po co te kombinacje? Coś tu jest nie tak. Znowu z tym pomysłem, prawda, że trzeba odpady wtórnie przerabiać na pasze i dopiero potem pasze dawać zwierzętom. Tak? Tylko tu nie chodzi o te odpady, które powstają w gospodarstwach domowych, czy może w gastronomii jakiejś indywidualnej, ale to chodzi o odpady przemysłowe. Skoro przetwarzamy żywność w tysiącach zakładów przetwórstwa spożywczego, to tam powstają te odpady. Na przykład jabłka, świetny temat w Polsce dziś. Prawda? Tak. Jeżeli tłoczymy sok, robimy koncentrat, to te wytłoki zostają. Błonnik, skórki, nasionka i tak dalej. I to zastanówmy się, jak wykorzystać na pasze. To jest taka idea. Bo zdaje się, że ze względu właśnie na bezpieczeństwo zdrowotne żywności, na ochronę zdrowia konsumenta, Unia Europejska zdaje się, że nie miała na myśli tych odpadków, które właśnie kiedyś ktoś gdzieś, rolnik podjeżdżał do jakiejś tam restauracji i w bańkach brał odpadki. Moim zdaniem daleka przyszłość, o ile w ogóle. Aczkolwiek w Japonii w dalszym ciągu to działa. Żywność nie jest sprzedaną właśnie, czy to w sklepach, czy w restauracjach zabierają producenci. No właśnie, akurat komu to przeszkadzało, to nie bardzo wiem. Ale musimy pamiętać, że oczywiście przetwarzając te odpady na pasze, też chcemy uzyskać określoną produkcję. od tych zwierząt. To najczęściej są już wyselekcjonowane rasy wysokowydajne, które byle czego tak. nie zjedzą. Także musimy też o tym pamiętać. No tak, żywność białkowa. Zatoczyliśmy kółeczko. Mhm. Tak? Mówiliśmy o marnotrawstwie żywności. Właśnie do tego punktu wróciliśmy. Mam nadzieję, opisując tę sytuację żywnościową w Unii Europejskiej. Teraz proszę o słowo puenty jeszcze na koniec. Przypomnę, że pani profesor Renata Gruchowska z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i pani doktor Krystyna Rejman ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego są dzisiaj z nami. No to jeszcze zdanie na koniec. Podsumowujące. Bardzo proszę. Krystyna Rejman. Ja bym chciała, ponieważ zajmuję się na co dzień konsumentami, to ja bym chciała wyrazić swoją głęboką wiarę w konsumentów. Konsumenci polscy są naprawdę, tak jak w ogóle Polacy, to są fajni ludzie, tak? W związku z tym uczmy ich. Tutaj właśnie musi się odbyć ta duża debata. My musimy dużo mówić. Ja się bardzo cieszę. Dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie do tego programu i za podjęcie tego tematu, bo im częściej będziemy mówić, tym lepiej. Bardzo dziękuję. Iwonka Kunewa realizowała program. Paweł Drozd był jego wydawcą. Bardzo dziękuję. Dariusz Bugalski. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki.